هر دربان یارا وشاندم قلبی را ناله ناله نوید بلوار از یکو تا دیگران مجره می و دقی قید تا هبه دنیا گمان ناله ناله نوید بلوار از یکو تا دیگران مجره می و دقی قید تا هبه دنیا گمان شفقت و علبت و فرقین سروت به داغین جنت سوس شهیدا و همه اسکر افتخار روح قوی شیرین و طاهر و حتا تسلیم نکر شاهد عالم نبردا و المیج و ابتجار روح خوی شیرین و طاهر و حتا تسلیم نکر شاهد عالم نبردا و المیج و ابتجار ای شهید دین حق های نفت صندو شکر لیل عالم گربهار مرد حزب الله قادر تاب و خون آوی بنور کی دیا بی هدا چویم منین راست و بقرار مرد حزب الله قادر تاب و خون آوی بنور کی دیا بی هدا چویم منین راست و بقرار یونس و شکری بیرانو نایج بیر کرنی تجار تو غدر دربان یارا و شاندم قلب جار یونس و شکری بیرانو نایج بیر کرنی تجار تو غدر دربان یارا و شاندم قلب جار